أن الدعوة إلى الإسلام أصبحت في هذا العصر فريضة شرعية وضرورة حتمية على كل من انتسب إلى أمة الإسلام شابا وشيبا رجالا ونساء صغارا وكبارا حكاما ومحكومين خاصة وعامة كل يقوم بهذه الدعوة بهذه الهمة على حسب حاله وعلى حسب طاعته وإيمانه وحسب تحسسه بواقع المسلمين وأحوال المجتمعات البشرية والأصل في هذه الوظيفة الدعوية العامة قول الله جل وعلا في محكم التنزيل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم بقي جناب نتامبلي شي تور يالا سبحانه وتعالى نيغي نيانال سوني يونت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تمسر جناب لولو مبوكي نيغي فاتلي سونو بوب دي لن فاتلي ني الدعوه الى الله فريده شرعيه واتي يونو يالا ليغي بوبوغا خامني مو غنا تيد تي ليغي سونو بروم سبحانه وتعالى سانتون كو يوننتي تاي فينو تولو سي خيت وي كين دوتول واخ فرض كفايه لا بوكو ني ديفه واتي ناني فرض عين لا لوتاخ موي خيت وي ني مو مل ني جوليت يي باييكو ني بروم خام خام يي باييكو ني سنيت يي باييكو سي و دومو ادمي يوبولن ci dine l'islam lol motax mu nek farata neena tay fi nu tollu ci jamono ji asbahat fi hadha al-asr farida shar'iyya la farata la bo xamne sharia moko gal sunu los kenn ku nek ci ñun so wotewul ci yoon yalla am nga bakkar lutax moy ni xet wi yaqo su xet wi deme ba ay goor jigen di len jité ay pinofeli ay framason ay nit yo xamne tekki wuñu dara xamuñu dara ci l'islam di mujjé di nek ay kilifa l'islam julit yépp reer sanku gor ak jigen kèn xamatul fo tek sa tank bokalé fess del bi rew mi su boba mbokk yi ñun ñëpp nañu xamne ñu yenu ay bakkar lañ guddii ak beccëk bunu wote lul yalla subhanahu wa ta'ala ñun ñepp ñu mujjul nek ay wote kat bakkar lañuy yenu te tay lolo am nit ñi pat pataral danaka sax mën nga ne nit ñi dañuy sot diine yonent yalla muhammad ñi ci bok dañuy sot lutax ñaar bu ñuy xex kenn ki upp doole kenen ki nga baña atté yow complice nga yow da ngay sot te tay lolo lañ def ñun ñepp kone yow do wote kat mu ne la dedet bayil wote ak borom sikimi bayil wote ak borom tube yu ciek yi bayil wote be ak borom xam xam yi anta lasta minhum lasta alim do borom xam xam yow loy wax nopil ñepp pat ñepp nopi lolo tax ñepp yenu bakkar parce que wote ci yenu yalla ci jamono bi nu toll fard ayn la nekatul fardu kifaya ban jamono lay nek fardu kifaya moy bu fekke amna ñu ci taxaw genn walu xet wi téméri nit ño fi nek juroom fukki taxaw di wote yenen juroom fukki mën nañu dem doxi seen soxla tay nak bu ñepp patarale ñepp yenu bakkar ikhwani waye nekku rek fard shar'iyya sax waye darura hatmiyya ala kulli man intasaba ila ummati al-islam necessité la bo xamne fal force sula nexe sula naqare ci kan mu ne kep kuy askano l'islam kep ku ne man julit la rek amato droit nopi tay naka lañuy nopé suñu kër yaangi ni jigen ñi nara dem safara xalé yi télé yi diko toj radio yi diko toj mbedd maangi ni yaq dekk baangi ni mok tas do genn 20 30 secondes yu sa ba téggul ci lu haram do genn 30 secondes yu sa nop déggul lu haram lek lañuy ara lu haram lañuy lek ci lu haram lañuy dund ci lu haram lañuy fey guddé beccëk kon naka lañuy noppé pataral bayyi jami yalla yi ñu nara dem safara war na ñoo rus kérok ba yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ballighu anni walaw bi aya jotali len ma donte na ben aya ngeen mën jotali len ko tay ñu bari ci ñun fi juzu am mu ngi seen bop ñu bari ci ñun mokal ngeen fatiha ku mokal fatiha kon yow amo tour droit nopi da nga wara jotali fatiha bi ikhwani siban magadi shabab ndaw yi rijal gori wanisa jigen ni sigar ndaw yi kibar ñep hukam ñi atté bur yi mahkumin ñi ñi jité ñep ñep kan la bayyi kon ñep ci yam ñep wara woté rawati na nak ndaw yi dund sunna mais ma asaf sax ño gëna yaacaral tay fo lan fekk ñi ngi tok ataya waxtan jog ñibi wala mbirum jabar ak mbirum jëkkeur kan ngey tak ñaarel no tan yi kan ngey tak soxna tan yi waye da'wa ila Allah ken nekatu ci mbok yi shiba magni sax ci lañ mbok shabab ndaw yi yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam kero biko yalla yone lam wax usikum bis shabab khairan ma ngi len di denk ndaw yi yiw bima yalla yone magni dañ ma boycotté ndaw yi ñew taxaw sama ginnaw lol motax l'islam jamono yoy yalla di yoni muhammad yonenti bi mo ci mak te 40 ans la am mo ci mak 40 ans la am kon ñeneen ñaata at lañ am kon ñeneen ñi ay lan lañ won l'islam du diiné magget comme niko wa senegal di waxé bala ngay jaamu yalla fekk monotulo magge nga monoto dara nga gaddu sa kurus wala sa sijada wala sa musor jëm juma lol du l'islam l'islam diiné ndaw la ku magget bokato ci ku bay ba magget djublu yalla do am ben tiyaba kon nanu xamne ndaw yi islam daf leena soxla rijal gor ñi wanisa jigen ñi ñepp la l'islam soxla waye tay xol len mané ñi jaay jimbo sax jimbo jimbo mom lañu gëna publicité islam ci senegal pourtant jimbo baxul de cigarette gis ngeen li muy bon di haram mom lañu gëna liggéey l'islam ci senegal xolal dafa am ño xam dañ leen jox ay auto yo xamne auto yi ñofi gëna rafet jox leen yere yo xamne jox leen ay casquette yo xamne outal leen ay moto yo xamne pour lan lañuy liggéey cigarette dakar ba sigan sor fo tourner gis leen ñuy publicité cigarette ana ñuy publicité l'islam ñan ci ñun fi tok ño xey ben journée rek buñ def l'islam ben journée bo xamne joxuñu ko ken dañu ne journée tay yalla rek porte à porte buntu kër lay def kuma dajal ci mbedd mi kenen ku mënu la doon insha Allah damay wax ak yow tay ci l'islam kan ci ñun mo def lool pourtant ñi jaay cigarette ñi jaay jimbo dañuy def marché porte à porte yenn saay sax ñu ñew louer estate def fa une semaine di toxlo nit ñi fal force organiser soirée ci bir ku bëgg dugg ñu ne la talal ben doga dugg bo talal do dugg xolal lool mais ñun kan ci ñun mo gëm boromam dëgg deg wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bimne jotali len ma li ngeen mën ci l'islam li ngeen mën aya yi ngeen den ci jotali len ko ikhwani ligeyal l'islam wote ci yoonu yalla kullun yaqumu bi hadhihi al-himma ala hasbi halihi bayil len ñu nan ñu amulen droit wax parce que amulen xam xam wax joju nañ ko jël duggal ko ci mbalit mi du wax bu deugër sahaba yi dañ doon wote kenn ci ñom mokalul won fukki aya kenn ku nek ni nga mene ku nek am nga ko muna waxal ku nek am nga ko raw mani wax nit lu bax lo téré julli lo téré sol lu bax li nga def sa bop dafa aram nga wax ko wax ci rafet fexé ba waji bu fekkone dafa tak lam so waxé ak mom ba paré mu tek lol jarul jangal jarul mokal kamil bi ba mu jeex jarul mokal sahih bukhari jarul mokal sahih muslim sahaba yi kérok ba ñu duggé ci l'islam lañ tamali di wote abou bakr sadiq jëlal misal bu dem ci kër kérok bu mu taxawé ci kanam yonent bi ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah yonent bi nako légui nak duggu nga ci diini mu ne lan moma war yonent bi nako lima war mo la war mu ne lan la mu ne wo ñene ñi ñew mu genn premier jour kan la indi usman ibn affan deuxième jour usman ibn ma'zun troisième jour arqam ibn abil arqam quatrième jour bilal ibn rabah jangene ashara mubashirin bil janna ñu bari fi jang nañ fukk ñi yonent bi na diw mu ne amu ne di nga dugg aljana diw mu ne amu ne di nga dugg aljana bañ mat fukk jurom ñaari abubakar mo leen duggal ci l'islam lan la moko lan kon kenn ku nek ni ngi ko mene hasba halihi hasba ta'atihi hasba imanihi hasba tahassusihi biwaqi'il muslimin wa ahwali al mujtama'at al bashariyya kenn ku nek ni ngi ko yegge ci sa katan alal nga am ñaata miskin day ñofi tok ñaata miskin demal ci hôpitaux yi fekk ay julit yu febar amuñu luñu fajo ben mbokk bu jigen semaine bi yeb mu ngi fi va et vient pour ñu ñaanal ko ndimbal tay jëkërama ngi ni wër dafa febar han ñaata borom alal yi borom xam xam yi ki am xam xamam tay xolal julit yi jamais pourtant xolal fo fo fo estadi ndax biñu tabax estade dañu ne ñu ngi ñaanal estade bi ndimbal biñu tabax foyer yi dañu ne ñu ngi ñaanal foyer bi ndimbal lepp lu ñuy tabax ci Sénégal lu jëm ci fo kenn du ko ñaanal ndimbal jakka rek ngay gis ñu ut ay mbuss lu way mën ci jakka ji lu way mën ci daara ji jeexna pourtant loolu l'islam la Sénégal rek ngay gis ñu yelwanal l'islam Sénégal amul fenn ci aduna bi loolu fi rek parce que lutax parce que ñun sunu yeg yeg yi mo de sunu yeg yeg mo de ikhwani kenn ku nek ci sa man man sa ngeum fi mu toll li nga yeg ci yalla li nga yeg lol ngay joxe faqidu shay ila yu'ti wa hasba tahassusihi bi waqil muslimin tay gis gis bi ngay yeg yeg yeg bi ngay yeg na julit ni daño sanku julit ni daño reer julit ni safara lañ nara dem eulak yowmal qiyam lolou mo lay tere nelaw dafa am ben cheikh ci pakistan ci wa tabligh la bok sa yu gay dajé ak mom ci barami ne ko ya cheikh kayfa haluk mune hali hali al muslimin halul muslimin kullu hali atafakkar fi amri al muslimin kayfa unqizuhum min an nar ila al janna sama problème yep moy julli naka lañuy recc safara dug al janna ñun est ce que lolu warul nek suñu problème est ce que rew mi ñu mel warul nek suñu problème mani parti politique yi sax ñoñu upp iman parti politique yi xol M23 daño takku xex di tour sen deret ay nit di dé bab lay wad wacc journée 23 juin dou len ko fatali assemblé lañ dem né constitution ablaye wad loi yi mbugon wota du jall ñi dé auto yi ray ay nit ñi ñu fétal len pourtant loi bi jallul dé xolal ñun ñun ñaata lañ né nañ Sénégal 95% lan lañ ay musulmans 95% ñaata mo dess ci 100 yi waye julit yoy lan lañu jëriñ rusaka rusa usail ay pourit lañ amuñu ben jëriñ pourit yonte bi waxon nako yonte ne ma ngi ni tok 7e siècle ma gis julit ñi yahudi ak nasarani di leen jiro yahudi ak nasarani ben sahaba ne ko hal nahnu qillatun anahnu qillatun yawma izin ya rasulullah xana day fekk ñu tuti mune bal antum yawma izin kathir walakinakum ghusa ka ghusa usail da ngay na bari ba tol ne geej mais amulen njeriñ parce que ay pourit ngeen pourit lolou moy julitu tay pourit lañ amuñu ben njeriñ ikhwatal iman wal aslu fi hadhihi al wazifa fonction bobu wote bobu ciosan bi fan la joge ndigal li fan la joge ba mu nek farata ci sunu kaw ba buñ ko deful ñu am bakkar moy borom bi moko wax borom bi mo ne wal mu'minuna wal mu'minat بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يالا نينا جولي غوري اك جولي جيغيني لين سي نيوم دا نيو ورا جابانتي suñu jappanté lan lañuy def mu né woté jëmé nit ñi ci lu baax fexé téré lu bon wala réew mi légui do wolu kan da ngay xey gis ponkal bu daanu ñu né gor jigen la woon nga xey ñu né trafiquant drogue la woon nga xey ñu né pédophile la woon té ci ponkal yi ci kawa kaw té ñoñu jité kat kon ñoñu buñu jité ñun fuñu jëm gor jigen bu jité Sénégal fan la koy yobbu su trafiquant drogue jité Sénégal ñun buñu xulé ba ñoñu duñu jité 95% ay gor jigen di leen jité ñun dundru sax mbokk yi suñu borom né diglé lu baax téré lu bon diglé lu baax lool mo nek wara nek suñu fonction téré lu bon mbay ci sa wéss tank wa qatil lazina yalunakum min al kuffar même bu doon ay yéfer lañuy xéxal yalla mu né ñi leen gëna jégal kérok bi ayé bi waccé yonent bi wara woté lan la ko yalla wax wanzir asiratakal aqrabin tambalil ci sa famille tambalil sa bir kër xol ñun suñu kër yi ñaata rak yu jigen lañ am yo xamné duñu tek kala sen bop yi ñaata ay frère lañu am yo xamné sen toubé yaang ci sen ginnaw oumi ñaata ño xamné jamais ñu dem jakka fajar jamais ñu julli ñaata ñaata ay yaay ak ay bay ay nijaay ay lañu am yo xamné duñu julli luddul aljuma ba aljuma yalla non yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla non yalla won neen mu wërsegal ñu sori الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولا كره الكافرون إخواني في الله القاعدة في هذه الهمة التبليغية الشاملة قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بقي رجل أتى بني جل تلقى يبوا بني واردف ما يجت للي الله سبحانه وتعالى خلاص صحابة إيه كان كنا تنيوم بدو جي تل إسلام تسبب سب دعنا تفعلي أنت رسول الله لقي يبوري خلنا تفعلي ابن أمر تفعلي ابن أمر waxna len legi abou bakr xol tufayl lan la def duggu ci l'islam legi fekk ñuy xex l'islam comme tay décourager wul te pourtant bi muy ñew du joge daws di ñew makka dafa deg information yi tass ku duggu makka lan lañ lay def dañ lay wo ba nga ñew ne ko fo jëm nga ni kaaba ga ñu ne la inna nuhazziruka bani ghulama abdul muttalib ñu lay moy ci ndiklo keur abdul muttalib amna ben xala bu fa dekk mu ngi yor wax jo xamne yasharu man yasma'uhu ko deglu mu njabar la yufarriqu bihi bayna al-mar'i wa akhi day takale wax joju digante nit ak mbokam digante jeukar ak jabar kep ku ko deglu rek mu takale lak say mbok ñu titel tu faylu ba mu jël ay witen duggal ci ay nopam waxtu bi mu joge jëm kaaba ga mu neex yalla tu faylu wara joge kërëm fi mu dal dem di ziaré ji kaaba gi yobale ay nop yu ñu fat ak witel pour baña deg kaddu yalla waye mbok yi witen touti na ci teye kaddu yalla witen touti na ci tu fayli ñow rombu yonent bi mu ngi taxaw ci kaaba gi wëru di warate lele sunu borom subhanahu wa ta'ala dank ci kaddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngalaw li daal koy jël door ko ci coton yi ci nopp yi mu rombu tempam bi daal di dugg ci xol bi tu fayli la doon waxu ba ci ag muy diree ku dank mu doon diree ku ba ci ag mu taxaw mu don mu taxaw ba ci agu mu deglu yonenti bi mu deglu ba ci agu mu ñew ba ci yonenti bi ne ko inni sami'tu maqalata qaumika fika degna say mbok liñ wax ci yow degna say mbok liñ wax est ce yow yalla la yoni mu ne waaw mu ne wax ma lula yalla wax yonenti bi jangal ko fatiha qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas tu fayl dal yekati loxo bi ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah bi mu tuube ba pare lan la wax يا رسول الله إن داوسا كفرت بالله وفسا فيهم الزنا فارسلني إليهم يانن دك بما جوغي موي داوس غور نياغاي نان سانغار جيغن نياغاي نجالو ya ngay def lu bon yonima ma nek ben yonent bu dem genn ji wa dekk bobu pour ñu gëm yalla xolal pourtant bi mu tuwe ba pare mu non ne xaaral ma teud mak fi la ndoxum zamzam bi nek fi la maqama ibrahim nek fi la hajaratul aswad nek jakka ji bo fi julle ñaari rakka yalla fayla junni julli xaarama teud fi mu non nako def waye dafa yek responsabilité ñun ban responsabilité la ñek ci senegal gi ban responsabilité kenn ku nek fi nga tok laajal sa bop laaj bi yow lan nga yek ci wote yonent yalla muhammad lan nga ligéyal yonent bi yow lan nga def lan ku nek laajal sa bop pourtant digal la yek la bu yalla wax subhanahu wa ta'ala yalla neena ma len tan yeen dama leena tan tamé laajal lay len seg len kuntum khayra umma ukhrijat lin nas yalla neena dama leena genn ci bir nit ñi dama leena tamé tek len côté pour lan ukhrijat lin nas limaza litalabu la limaza ta'muruna bil ma'ruf pour ngeen digle lu baax pour ngeen wote ana ñu tan la ba pare tay kenn ci ñun buñ la tanon ba tek la fiñ la wara tek fek liñ la fa doye defoko luñu def ki la tan lu muy wax yow ruslo nga ma ndax nit ñepp la xol ma jël la yow kesse xolal rek bu doon jëkkeer ak jabar tan la jëkkeer day xol tan ku jigeen motax buñu amé problème lu muy wax yow dama la tan ci bir jigeen ñi ku jigeen gi ne ko dama la tan ci bir goor ñi yowé du yow rek ya ma bëggoon moy gis nga bu problème amé rek ku nekk ruslo sa morom ñun lool lañ def te yalla tan ñu ñu ñew dekk bi neex ñuy sétan ñuy sot l'islam au contraire sax ñun légui dañuy gis lu bon sax kam marra ñaata yoon ngay fekk borom keur bu tok sand ci télé bi sétan lu bon télé bi di sétan lu bon ya xalé yi ngeen di sétan lu bon wala sax ben théâtre bo xamné dañ ci xass l'islam di ci yaq ay aya alquran ngay ré ñaata théâtre lañ fi xass aya alquran ñaata mais kenn du yëngatu kenn du wax sa wa keur sax do fay télé bi kon dañuy mer ya rabbi falakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azim sultanik rabbana la tu'akhizna bima fa'ala as-sufaha'u minna اللهم انصر من نصر الدين وجعلنا منهم واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسالك ان تردنا على دينك مردا جميلا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة النصور وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم لا تجعلنا جبنا فنضعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله